نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله: وجوب القراءة في السرية، واجب وكسوما سورة الفاتحة katika sala za siri. Tulielezea wiki iliyopita ikhtilaf za maulama wa sunna katika sala la kusoma Fatiha maamuma nyuma ya imamu. Tukaishia ikhtilafu hiyo kwamba kuna wanaosema kwamba ni lazima maamuma asome suratul Fatiha, iwe ni katika sala za jaharia au sirria, na kuna wanaosema kwamba maamuma ni wajib asome suratul Fatiha ikiwa katika sala za siri peke yake. Ama sala za jaharia, maamuma asikilize qira'ata al-imam. Kwa hiyo hapa Sheikh Al-Albani rahimahullah anaelezea wajib wa kusoma maamuma suratul Fatiha yeye na imamu katika sala za siri. Yaqul: wa amma fi sirriyah faqad aqarrahum ala al-qira'ati fiha. Ama katika sala za siri, Mtume sallallahu alayhi wa sallam amewatuliza masahaba wasome katika sala hizo. Faqala Jabir: kunna naqra'u fi dhuhri wal asri khalfa al imam fi rak'atayn al ulayayn bi fatihati al kitab wa surah wa fi al akhiriyayn bi fatihati al kitab. Anasema Jabir ibn Abdullah: tulikuwa tukisoma katika sala ya dhuhuri na la asri, tukisoma nyuma ya imamu katika rakaa mbili za mwanzo, tukisoma suratul Fatiha na sura nyingine, na katika rakaa mbili za mwisho tulikuwa tukisoma suratul Fatiha peke yake. Yakulu Sheikh rahimahullah: wa innama ankara at-taswisha alayhi biha. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikataza kushawishiwa katika kisomo. Wadhalika hina salla dhuhra bi ashabi, na hilo ni wakati Mtume aliposali dhuhuri pamoja na masahaba wake. Faqal, Mtume akasema: ayyukum qaraa sabbih isma rabbikal a'la. Nani katika nyinyi alisoma sabbih isma rabbikal a'la? Yani nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam mmoja katika masahaba akasoma hii suratul a'la. Mtume baada ya kuuliza hivyo, faqala rajulun ana, mtu mmoja katika masahaba akasema mimi ndiye niliyosoma. Walam urid biha illa alkhair, sikukusudia kwa sura hiyo isipokuwa khairi. Faqala, mtume akasema, qad araftu anna rajulan khala janiha, nilijua kwamba kuna mtu akinitatiza katika kusoma. Wa fi hadithin akhar, kanu yaqrauna khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fayajharuna bihi. Katika hadithi nyingine, masahaba walikuwa wakisoma nyuma ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, halafu wanasoma kwa nguvu. Mtume akisoma na wao masahaba wa kunyuma yake wanasoma kwa nguvu na wao. Faqala, mtume akasema, khalattum alayya alqiraa, mmenichanganya kusoma. Mkisoma kwa nguvu na mimi ninaposoma ni kwamba mnanichanganya katika kusoma Qur'an. Khalattum alayya alqur'an. Waqala, akasema, innal musalli yunaji rabbahu, mwenye kusali anamuomba Mola wake. Pale anaposwali ni kwamba kila anayesali anamuomba Mola wake. Falyanzur bima yunajihi bihi, mtu naangalie lili analomuombea Mola wake. Mtume anasema kila anayesali pale ndani ya sala yake ni kwamba yunaji rabbahu, anamuomba Mola wake. Falyanzur bima yunaji bihi, bima yunajihi bihi, naangalie mtu lile analomuombea Mola wake. Wala yajhar ba'dhukum ala ba'dhin bilquran, wala wasisome kwa nguvu baadhi yenu kwa baadhi nyingine Qur'an. Wala yajhar ba'dhukum ala ba'dhin bilquran, wasisome kwa nguvu baadhi yenu juu ya baadhi nyingine Qur'an. Sasa hii ni ndani ya sala au nje ya sala? Ikiwa mtu anasoma Qur'ani na mwenzake asoma Qur'ani, wanatakiwa kila mmoja wasome kwa siri ili wasije wakatatizana katika kusoma. Na hivyo hivyo ndani ya sala, mtume alikuwa akisoma, masahaba nyuma nao wanasoma kwa nguvu, mtume akawakataza na kusema wala yajhar ba'dhukum ala ba'dhin bilqur'an, wasisome kwa nguvu baadhi yenu kwa baadhi nyingine Qur'an. Wa kana yaqul, na alikuwa mtume akisema, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana, mwenye kusoma harfu moja katika kitabu cha Allah, falahu bihi hasana, yeye ana kwa herufi hiyo jema moja. Anayesoma harfu moja anaandikiwa hasana, jema moja. Wal hasanatu bi ashri amsalha, na jema moja ni kwa mema kumi mfano wake. Mtu akifanya jambo moja jema analipwa mara kumi, thawabu za mara kumi. Kwa hiyo mtu anayesoma harfu moja katika Qur'ani analipwa thawabu za herufi kumi. Yaani jema moja kwa kumi, jema moja kwa kumi. Kwa harfu moja kwa jema moja. Kwa mtu anaposoma harfu moja ni kwamba analipwa thawabu za mema kumi. Kama alivyosema Allah, man jaa bil hasana falahu ashru amsalha, mwenye kufanya jema moja moja akafanya jambo jema moja anapata mara kumi yake. Kwa harufu moja kwa mara kumi, mema kumi. Unaposoma alif lam mim kama itakavyokuja hapa, yakulu la aqulu alif lam mim harfun, mtume anasema sisemi alif lam mim ni harfu moja, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif ni harfu moja, lam ni harfu nyingine, mim ni harfu nyingine. Kwa hiyo alif lam mim ni thawabu 30. Harfu moja kwa kumi, mema kumi. Kwa hiyo mtu anasoma alif lam mim ni thawabu 30. Kwa unaposoma safha moja, hizbu moja, juzuu moja ni thawabu ngapi? Nyingi sana. Ni thawabu nyingi sana za kusoma Qur'ani. Yakulu al-Sheikh Bazamul hafidhullah katika sharhi ya mlango huu, يقول هذا الفصل اشتمل على عدة مسائل. mlango huu umekusanya masuala mengi. هي التالية نهاية فواتايو. المسألة الأولى حكم القراءة في السرية. حكم القراءة في السرية. Hukmu ya kusoma katika sala za siri. Yakulu taqaddama fi al-fasl as-sabiq taqrir as-sawabi fi hadha wa anna alladhi yadhharu huwa al-baqa'u ala dalalati 'umumi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam la salata liman lam yaqra' bi fatihati al-kitab. Sheikh Bazamul anasema imetangulia katika mlango uliopita ripoti ya usawa katika jambo hili, na kwamba lile linalodhihiri ni kubakia hadithi katika kuenea kwake, kuenea kwa neno la Mtume SAW sallam, la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab, hakuna sala kwa asiyesoma suratul Fatiha. Wa anna alfatihata yaqrauha almusalli sawa'un kana munfaridan au ma'muman au imaman fi sirriya waljariya, ni kwamba Fatiha anaisoma mwenye kusali sawa ni mwenye kusali peke yake au ni maamuma au ni imamu, katika sala ya siri na sala ya jahriya. Wabayana anna ma warada min umumatin fil amri bil insat la yatanafa ma'a alqiraati fi sirri. Akaikawazi kwamba kuenea kulikokuja katika kuamrisha kunyamaza hakupingani na kusoma Fatiha katika sala za siri. Sheikh Bazamul yeye amekwenda kauli hii kwamba ni lazima kusoma Fatiha imamu na maamuma na mwenye kusali peke yake katika sala za siri na sala ambazo imamu anasoma kwa nguvu. Kwa hiyo ndo anasema kwamba waqad jaa fil hadithi inda Muslim fi kitabi salah babu ujubi qiraati al-Fatiha fi kulli rak'a, mlango wa kuelezea wajibu wa kusoma Fatiha katika kila rak'a, hadithi namba 395 katika sahihi Muslim. An Abi Hurairah an an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man salla salatan lam yaqra fiha bi ummi al-Qur'an fa hiya khidajun salasan ghairu tamam. Mwenye kusali alafu asisome suratul Fatiha sala yake haikutimia. Faqila li Abi Huraira inna nakunu waraa al-imam, akaulizwa Abu Huraira akaambiwa sisi tunakuwa nyuma ya imamu. Faqala Abu Huraira akasema iqra biha fi nafsiki, isome suratul Fatiha katika nafsi yako. Fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, kwani mimi nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam akisema qala Allahu ta'ala qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfayn wa li'abdi ma sa'al, nimeigawanya sala baina yangu na baina ya mja wangu nusu mbili, na ana mja wangu aliloliomba. Fa idha qala al-abd, anaposema mtu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu ta'ala hamidani 'abdi, mtu anaposema alhamdulillahi rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala husema, hamidani abdi, amenihimidi, amenisifu mja wangu. Hadithi hii tumeitaja wiki iliyopita. Wa Abu Huraira rawi alhadith wa huwa adra bi ma'nahu min ghairihi. Abu Huraira ndio mpokezi wa hadithi hii, na yeye anajua zaidi maana yake kuliko mtu mwingine. Wa huwa yakulu, na Abu Huraira anasema, liman salla khalfa al-imam mutlaqan iqra biha fi nafsi. Abu Huraira anasema, wa anayesali nyuma imamu mutlaqan, kwa hali zote, anamwambia isome suratul Fatiha kwa nafsi yako. Kwa hiyo hii ni kauli ya kwamba ni lazima kusoma suratul Fatiha kwa maamuma hata kama sala ni jahriya. Almas'ala thaniya alqira'atu aljahriya, kusoma kwa nguvu. Hiya an yaqra' alinsanu bihaythu yasma'uhu man yakunu qariban minhu. Asema ni mtu kusoma kwa sifa ambayo aliye karibu yake anamsikia. Hii ndio qira'a jahriya. Qira'a jahriya ni mtu kusoma na mtu aliye karibu yake anamsikia. Wal qira'atu sirriya an yaqra'a al-insanu bihaythu yusmi'u nafsahu wa yusmi'uhu man yujawiruhu. Qira'a sirriya ni mtu kusoma na kuisikilizisha nafsi yake, pia kumsikilizisha huyu aliye karibu yake peke yake. Hii ndio qira'a sirriya. Yule aliye karibu, yani ambaye ni jirani yake peke yake, ndio anesikia, mwingine hasikii. Hii ndio qira'a sirriya. يقول الشيخ واختار بعض اهل العلم انه يكفي حركه الانسان والفم بها ولو لم يسمع نفسه. anasema baadhi ya ahli العلم wamekhitari kwamba inatosha haraka za ulimi na mdomo kusoma. Inatosha zile harakati za ulimi na mdomo kusoma. Walau lam yusmi nafsahu, hata kama mtu hata isikilizisha nafsi yake. Yani mujarradi wa kutingisha mdomo akisoma suratul Fatiha, ile inatosha ndiyo kusoma. Amma ma yadhunnuhu ba'dhu an-nas, ama wanaudhania baadhi ya watu, anna al-qira'ata sirriya an yaqifa samitan دون أن يحرك شفتيه بالقراءة ولسانه فهذه لا تسمى قراءة أصلا ولا كلاما. نسمع أما بعض يوات ونبذنية كوانبا كسوما كسير نئمت كسماما صامتا حليا كنماذا بلا كتنجيش مدوموياك وكسوما نولمواك. Hii haiitwi kusoma kabisa, wala haiitwi maneno. Mtu kanyamaza kimya bila kutingisha ulimi wake ndio anasoma suratul Fatiha, hii wanasema sio kusoma. Haihisabii mtu kasoma, kwamba mwanzo tu Fatiha, watu wakianza kusoma Fatiha yeye ni mpaka mwisho. Hii sio kusoma, bado hajasoma suratul Fatiha. Kusoma lazima kutingisha ulimi na mdomo, lazima. Sio kusoma kama gazeti, mtu kasimama asoma gazeti hatingishi mdomo, anapita tu. Sasa kusoma Qur'ani sio hivyo. Kusoma Qur'ani ni lazima mdomo utingishike, ulimi utingishike, ndio kusoma. Kuna bwana mmoja juzi mmoja, mtu mzima mgonjwa, anatembea kwa ile wheelchair ile. Siku moja akaniita, kama wiki tatu zilizopita, akanambia mimi sijui kusoma Qur'ani, lakini nashika msahafu halafu napitisha kidole katika aya, mwanzo wa aya mpaka mwisho, halafu aya nyingine hivyo hivyo, napeleka kidole tu mwanzo mpaka mwisho. Je, naisabika nimesoma? Naambia hapana, huko sio kusoma bwana. Wapitia kidole tu mwenyewe usomi, hujui, hajui. Asema kabisa hakusoma tangu udogo, hakusoma Qur'ani. Na haya kwa kweli ni matatizo makubwa, msiba mkubwa kwa baadhi ya Waislamu, kwamba hawawezi mpaka leo mtu ana miaka 50 60 hajui kusoma Qur'ani. Kwa kweli ni msiba mkubwa huo. Kwa hiyo kusoma ni lazima kutingisha mdomo na ulimi, ndio mtu anahesabika amesoma suratul Fatiha, anasoma tashahud. Sio kufunga mdomo kama bubu ndo wasoma tashahud au wasoma Fatiha, la, haisabiki kwamba ni kisomo. يقول وصاحبها لم يقرأ الفاتحة ولا السورة ولم يأتي بالأذكار المشروعة. متو أن يفني إذيو لينيماذا هجا صوم فاتحة ولا سورة ولا هجا لتا أذكار إذن زتكي وزي صوم كتك ركو كتك سجود كتك اعتدال. إذ القراءة والقول لا بد فيه من حركة اللسان والفم. Kwa sababu kusoma na kusema lazima kutingisha ulimi na mdomo. Kusoma Qur'ani na kusema maneno pia lazima kutingisha ulimi na mdomo. Fa in asma'a man yakunu qariban minhu fa hadha jarun. Akimsikilizisha mtu ambaye anakuwa karibu yake, hii ni kujihirisha kusoma, ni kusoma kwa nguvu. Fa in asma'a nafsahu وحرك بالكلام شفتيه ولسانه فهذا هو السر. mtu akisikilizisha nafsi yake akatingisha midomo yake kwa kusema na ulimi na ulimi wake, hii ndio siri. Lakini ni lazima kutingisha ulimi na midomo wakati wa kusoma Fatiha, wakati wa kusoma Qur'an, wakati wa kusoma tashahud, ni lazima azkar. Sio mtu kunyamaza kimya na kufunga mdomo, hii haihesabiki kwamba amesoma kitu. Almas'alatu thalitha, as-sunnah fi as-salah an yaqra al-musalli fi ar-rak'atayn al-ulayn bi fatihati al-kitab wa sura. Sunna katika sala ni mwenye kusali asome katika rak'a mbili za mwanzo suratul Fatiha na sura nyingine. وفي الركعتين التاليتين او الاخريين بفاتحه الكتاب فقط. نركع مبيلي ذا مشو اسومي سوره الفاتحه بيكي yake. هي ni katika swala zenye rak'a 4 ya dhuhur, al-asr, isha, rak'a 2 za mwanzo suratul fatiha na sura nyingine, rak'a 2 za mwisho ni suratul fatiha pekee yake. Ama maghrib rak'a 2 za mwanzo Fatiha na sura nyingine, rakaa ya mwisho ya tatu Fatiha peke yake. Walidhalika yakulu Sheikh wa yaqra'u fi ar-rak'ati ar-rabi'a min adh-dhuhri wal-'asr wal-'isha bi Fatihati al-kitabi faqat. Atasoma katika rakaa ya 4 bali na ya 3. Ha? Fa yaqra'u fi ar-rak'ati ath-thalitha Fatihati al-kitabi faqat wa yaqra'u fi ar-rak'ati ar-rabi'a min adh-dhuhri wal-'asr wal-'isha bi fatihati al-kitabi faqat. Rak'a 4 ya sala dhuhri na al-'asr na 'isha anasoma suratul Fatiha peke yake. Amma fi ar-rak'atayn al-ulayn fa innahu yaqra'u bi fatihati al-kitabi wa sura. Ama rak'a 2 za mwanzo atasoma mwenye kusali suratul Fatiha na sura nyingine. Hadhihi sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Hii ni sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hadhihi sunnatul warida anir rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii ndio sunna iliyokuja kutokana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yakulu Sheikh wa law anna insanan zada ala qira'ati al-fatiha fi ar-rak'atayn al-ukhrayn fa innahu khalafa as-sunnah wa salatuhu sahiha. Law mtu alizidisha juu ya kusoma Fatiha katika rak'a 2 za mwisho akazidisha sura nyingine, huyu itakuwa amekhalif sunna na sala yake ni sahiha, haikubatilika. Kwa mfano rak'a 2 za mwisho za sala ya dhuhur au al-asr au al-isha akasoma Fatiha na sura nyingine, huu ni kwamba amekhalif sunna lakini sala yake ni sahiha wala haikubatilika. Fa indawa ma ala hadha alfi'li حكم على فعله هذا بأنه بدعة إضافية. Akidumu juu ya kitendo hiki, hapa itahukumiwa kitendo hiki kwamba ni bid'a ya kuongezea, amefanya uzushi wa kuongezea. Ikiwa kila siku anaongeza sura katika rakaa mbili za mwisho, sasa hiyo itakuwa ni bid'a ya idhafia ya kuongezea. Ifi inna khilafa sunna bil mudawama yantakilu ila hukmi albid'ati alidhafia, kwani kukhalif sunna kwa kudumu, hiyo sasa itagura kupeleka kwenye hukumu ya bid'a ya kuongezea. Ikiwa mtu kafanya mara moja tu, kamaona imamu hajarukuu, akaona baada ya Fatiha aongeze sura, sio vibaya. Lakini ikiwa kila siku rakaa mbili za mwisho baada ya Fatiha aongeza sura nyingine, hasa hapo ndio itabidi, hiyo ni bid'a, ni uzushi, asifanye. المسألة الرابعة أن المصلي في صلاته إنما يناجي الله عز وجل. ونكصالي كتك صلاياك يين كمبا نموم الله عز وجل. وأنه عليه ألا يشوش على غيره من المصلين في هذه الصلاة. نجوياك asimshawishi mtu mwingine katika wenye kusali katika sala hiyo, yeye asali na mwenzake pale asali, kwa hiyo hatakiwi amshawishi mwingine. Ndio maana anatakiwa asome kwa siri Qur'ani, yule mwenzake asije akatatizika. Wa Rasulu sallallahu alayhi wa alihi wasallam naha an yajhara ba'dhuna ala ba'd biqira'ati alquran. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewakataza baadhi yetu kujihirisha kwa baadhi nyingine katika kusoma Qur'ani. Mtu akiwa anasoma Qur'ani na mwenzake pale anasoma Qur'ani, wanatakiwa kila mmoja asome kwa siri, asije akamshawishi mwingine. Fatashwishu fiha bighairi alquran yunha anhu min babi aula. Kuleta tashwishi katika sala kwa isiyo Qur'ani, hiyo inakatazwa kwa mlango wa aula, inakatazwa kwa mlango wa aula au kwa njia ya aula zaidi. Kwamba ikiwa Qur'ani, mtu hatakiwi aisome kwa nguvu kama kuna mwenzake asali. Je, mazungumzo mengine ni aula kwamba yanakatazwa ikiwa kuna mtu asali wengine wasizungumze, ili wasije wakamshawishi wakamtatiza. Kama ingekuwa inaruhusiwa kuzungumza, ingeruhusiwa kusoma Qur'ani kwa mtu mwingine, kusoma kwa nguvu. Lakini hata kusoma Qur'ani pia mtu anatakiwa asome kwa siri ikiwa kuna mwenzake asali pale. Wadalil hadithu rasuli sallallahu alayhi wasallam, dalili ya hilo ni hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, innal musalli yunaji rabbahu falyanzur bima yunajihi bihi. Mtu anayesali anamuomba Mola wake, ndani ya sala ni kwamba anamuomba Mola wake, kwa hiyo anaangalie lile jambo analomuombea. La yajhar ba'dhukum ala ba'dhin bil Qur'an wa la yajhar ba'dhukum ala ba'dhin bil Qur'an, wasisome kwa nguvu baadhi yenu juu ya baadhi nyingine Qur'an. وفائدة هذه المسألة, فائدة يا مسألة هيا, تظهر إذا تذكرنا أن ضابط القراءة الجهرية أن يقرأ القرآن محركا شفتيه ولسانه مسمعا من هو قريب منه. أنا سمع فائدة يا مسألة هيا, إن ظهيري تكيكمبوك قوامبا, قاعدة يكسوما قوانغوفو ni mtu kusoma Qur'ani hali ya kutingisha midomo yake na ulimi wake, hali ya kumsikilizisha huyu aliye karibu naye. Hii ndiyo dhabit ya qiraa jahariya, ni mtu kusoma hali ya kutingisha midomo yake na ulimi wake na huyu aliye karibu naye asikie, yule jirani yake. Hii ndiyo dhabit ya qiraa jahariya, kusoma kwa nguvu. وضابط القراءة السرية نضابط قاعدة يا قراءة السيري أن يحرك شفتيه بالقرآن مسمعا نفسه لأمتك حركش مدمياك وكسوم قرآن حاليا كيسكيلزيش نفسياك بكياك بكياك أنا جسكي مجيب هيدي قراءة سرية anasoma huku anatingisha midomo yake na anajisikia mwenyewe peke yake. Hii ndio inaitwa qiraa cha siri. Yakul wa maana waqtara Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah annahu yujzi al-qiraa bi tahriki al-lisani wash-shafatayn walau lam yusmi' nafsahu. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mikhtari kwamba inatosheleza kusoma kwa kutingisha ulimi na midomo hata kama mtu haisikilizishi nafsi yake. Mujarrad wa kutingisha midomo na ulimi, hiyo ndio anasoma kwa siri hata kama yeye mwenyewe hajisikii. Unaweza ukasoma Qur'ani na huku mwenyewe unajisikia, na unaweza ukasoma mwenyewe hujisikii lakini unasoma kwa ile kutingisha midomo. ومعنى هذا الكلام أن المصلي في الصلاة السرية قد يحدث منه رفع الصوت أحيانا بشيء من القرآن. أنا سيما معنى من النهاية نكما أنا يصالي ونكصالي كتك صلاة يسيري هو مرة نجينة إكينوك صوتياك مرة نجينة بشيء من القرآن ومنه الذكر بيا كمتجع الله فينبغي أن يحرص على ألا يشوش على غيره. إن تكيوا فنبوبا أسم شويش من جيني انتو أنا بصوما أيضا سورة الفاتحة أو تشهد أو تسبيحات مران جيني سوتي إنينوكا كوي انتو أنا تكيوا أيزيب سوتياك إسيتوك سوتياك ili asije akamshawishi mtu mwingine hapa aliye karibu. ومنه يقول لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. هي katika si katika sala ya siri wala katika sala ya jahariya. ومنه تعلم خطأ ما يفعله بعض الناس. Na hapo utajua makosa wanaoyafanya baadhi ya watu. Min annahu fil qiraati sirriya, kwamba yeye katika kisomo cha siri. Au hina ma yakununa khalfa al-imam, wakati wanapokuwa nyuma ya imamu. Wa yakrauna surat al-fatiha, na wanasoma surat al-fatiha. La yuharrikuna lisanahum wala shafatayhim, hawatingishi ndimi zao wala midomo yao. Hili ni kosa. Ha? Mtu yuko nyuma ya imamu anasoma Fatiha, pengine rakaa ya tatu ya Isha au ya nne, lakini hatingishi midomo yake wala ulimi wake. Wa hadhihi alhala minhum la tu'addu qira'atan fi shar'i wala fi lugha. Asema hali hii kwao haihisabiwi ni kusoma katika sheria wala katika lugha. Ha? Hiyo haiti kusoma. لأنه بدون حركة اللسان والشفتين لا يقال على الإنسان أنه قارئ. وسبب بلا كتنجيش أوليمنا من دومو هايتي هايسيمي كما أمتني من الكسومة. لازيما كتك كسومة أمتو أتنجيش أوليمي واكي نمي دومو ياكي. عسيما شيخ فالذي يقف في الصلاة لا يحرك لسانه وشفتيه في قراءة القرآن ولا في قول الأذكار في الركوع والسجود أو بدعاء الاستفتاح لا يقال إنه قارئ ولا يقال إنه ذاكر، فيخرج من الصلاة كما دخل بلا أجر ولا حضور وقراءة ولا ذكر. أنا سمع أنت أن إسمامك كصالة ambaye hatingishi ulimi wake na midomo yake katika kusoma Qur'an wala katika kusema azkar za kurukuu na sujudu au dua ulistiftah ile dua ya kuanzia sala, huyu mtu huyu haiti kwamba amesoma, wala haiti kwamba amemtaja Allah. Huyu anatoka katika swala kama alivyoingia, atatoka katika swala kama alivyoingia, bila thawabu wala kuhudhuria wala kusoma wala dhikra. Tumefahamu? Eh. Tumefahamu ile? Eh. Kwa ni lazima kusoma kutingisha midomo na ulimi. Lakini sio mtu kasimama mwanzo mpaka mwisho ukafunga mdomo wake. Sheikh anasema atatoka hivyo hivyo. Kama alivyofunga mdomo atatoka bila thawabu wala dhikri wala kitu chochote. Almas'alatu al-khamisa fi hadha al-fasl bayanu ajri qira'ati al-Qur'an. Katika fasli hii kuna kuweka wazi thawabu za kusoma Qur'an. Yaqulu sallallahu alayhi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha. Mwenye kusoma harufu moja ya kitabu cha Allah, falahu bihi hasana, ayeye ana thawabu moja. Wal hasanatu yani jema moja, anaandikiwa amefanya jema moja, harufu moja kwa jema moja. Wal hasanatu bi ashri amsalha, na jema moja mtu analipwa 10 mfano wake, mifano yake. La aqulu, mtu anasema la aqulu alif lam mim harf, sisemi alif lam mim harf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Lakini alif ni harfu moja, na lam ni harfu nyingine, na mim ni harfu nyingine. قال العلماء معنى هذا الحديث أن لقارئ القرآن بكل كلمة من كلمات القرآن أجر. ونسمع مع علماء معنى حديثه نقوم بأن يسمى قرآن كلا كلمة موجة كتك كلمة ذا قرآن كتك ما تمشي قرآن كنا ثوابه. والحسنة بعشر أمثالها نجم موجة متوانا لبقوم مفانوياك. له في كل كلمة يقرأها حسنة, كتك كلا كلمة موجة أنا اللي سوما أنا عندك وجم موجة. والحسنة بعشر أمثالها نجم أنا لبقوم مفانوياك. فله بقراءة سورة الفاتحة الحمد لله الحمد كلمة, ولله كلمة, والرحمن كلمة, والرحيم كلمة, ومالك كلمة, يوم كلمة, الدين كلمة. أنا سيما الشيخ بازمول أنا فسيري حديثه وكلمة سوى حرف. هذا أنا سيما متو أنا سيما الحمد لله, الحمد ني كلمة جنجينة, لله ني كلمة جنجينة, الرحمن ني كلمة, الرحيم كلمة, سمع وهكذا. فله في كل كلمة حسنة, أنا يك ككل كلمة موجة حسنة جمة موجة. والحسنة بعشر أمثالها نجمة موجة أنا لبقوم مفانوياك. أنا سمع وليس المراد بالحرف حرف الهجاء, سيو مقصوديو يا حرف harfu hizi za hija za kuendeleza hizi alif ba ta sa. Asema maksudio ya hadithi si herufi hizi. Fala yuqalu alhamdulillahi fiha tisa au asharatu ahruf, hadha la yasihu. Sheikh Bazamuli anasema maana ya kwamba kila herufi moja ni thawabu 10 ina maana kalima si herufi. Unafahamu eh? Ina maana kalima siyo herufi. Akasema haisemwi alhamdulillah fiha 9 au 10 ahruf kwa bani herufi 10, hadha la yasihu, lianna ar-rasula sallallahu alayhi wasallam qal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Wa ma'lumun annahu law arada huruf al-hija la kana fi alif ثلاثة أحرف وفي لام ثلاثة أحرف. أسمع إذا جلكانا لو أنك سديا حروف الهجاء يكوى كتك ألف كنا هيروفي تاتو نكتك لام كنا هيروفي تاتو. lakini maulama wengine wanasema amekusudia herufi lhija. Unafahamu? Maulama wengine wanasema la, hadithi ina maana hizi hizi herufi lhija. Eh? Kwamba herufi moja kwa kumi haina maana ya kalimati. Lakini Sheikh Bazamul yeye kwa ijtihadi yake anasema maana likulli harfin ni kwamba likulli kalima. يقول والآية إنما ذكرت أسماء الحروف فتنبه آية إبتاجة مدينة حروف زنوكا. قال ابن الجزري رحمه الله في آخر كتابه النشر في القراءات العشر في الفصل الذي عقده في أمور تتعلق بختم القرآن كتك فصل ينبغي أميوكا وكوليزي أمام ونوهسياننا ختم القرآن. يقول وقد سألت شيخنا شيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله هو صاحب التفسير المشهور ما المراد بالحرف في الحديث يعني هذا المذكور هنا فقال الكلمة. أسمع لموليزي ابن كثير مقصوده يحرف كتك حديثه تلو إتاجة أقسم معنى حرف كلمة لحديث ابن مسعود رضي الله عنه من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا الذي ذكره هو الصحيح هيا اليتاج ديو صحيح إذ لو كان المراد بالحرف حرف الهجاء لكان ألف بثلاثة أحرف ولام بثلاثة أحرف وميم بثلاثة أحرف. أسمع إيجيكوا مقصودي يحرف نهيزي حروف الهجاء إيجيكوا ألف إنهيرو فتاتو نلام إنهيرو فتاتو نميم إنهيرو فتاتو. وقد يعسر على فهم بعض الناس أسمع هو إيكاوزيتو كل فهمه هيلو بعض يواتو فينبغي أن يتفطن له فكثير من الناس لا يعرفه. inatakiwa kufahamiwa hilo kwani watu wengi hawalijui. Kwa kuna ikhtilaf katika ufahamu wa hadithi hii man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasana. Thumma dhukira annahu au dhakara annahu ra'a Aba al-Abbas ibn Taymiyyah يقرر هذا في كتابه على المنطق فقال وأما تسمية الاسم وحده كلمة والفعل وحده كلمة والحرف وحده كلمة مثل هل وبل فهذا اصطلاح مختص ببعض النحاة ليس هذا من لغة العرب أصلا. أنا سمع أما kuita jina moja kuliita kalima na fiili peke yake kuita ni kalima na harfu moja peke yake kuita kalima mfano wa hal na bal, hii ni istilahi maalumu ya baadhi ya maulama wa nahwu. Hii ni istilahi maalumu ya baadhi wa ulama, baadhi ya maulama wa nahwu. Hii akisema si katika lugha ya Kiarabu kabisa. وإنما تسمي العرب هذه مفردات, هذه مفردات حروفا يسبقوا وعرب ونأيت هذه حروف هويت كلمة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألف لاميم يعني ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. حلف أنا سمع والذي عليه محقق العلماء أن المراد بالحرف الاسم وحده والفعل, والفعل وحده وحرف. أسمع wale wa hakiki katika maulama wanasema maksudio ya harfu ni jina moja peke yake na fiili moja peke yake na harfu moja. Kwa hiyo almaana bi qawli alif harfun wa hadha ismun. Kwa hiyo bado Sheikh Bazamul anaelezea ikhtilaf ya hadithi hii ya Mtume SAW kusema kwamba alif lam mim, sisemi kwamba alif ni harfun na lamun harfun na mimun harfun. Bado Sheikh Bazamul ana maana kwamba ukisema alif ni kalima, si maana ya herufi moja. يقول ولهذا لما سأل الخليل أصحابه عن المنطق بالزاي من زيد أو عن المنطق بالزاي من زيد فقالوا زاي. الخليل الفوليزة وفواسواك انتو أن يتمك زاي حرف زاي كتك نينو زيد أو كتك اسم زيد. فقالوا زاي فقال نطقتم بالاسم وانما الحرف زه. نيني متمك جينا لكن حرف نزه. ثم بسط الكلام في تقرير ذلك وهو واضح. كيشا كثبتيشا منينو كثبتيشا هيلو أسمان هيلو لكو واضح. هايو نبادي مسألة يليو لزيو كتك فصل هيو يليو بيتا. فصل نجينة التأمين وجهر الإمام به كويتكي آمين نا إمام كويسما كوانغوفو هيو آمين. إمام بيا نتكيوا أسمي كوانغوفو إلي آمين كما ونفتكيوا معموما بيا وسمي آمين كوانغوفو. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين يجهر ويمد بها صوته. Kisha Mtume SAW alikuwa akimaliza kusoma Fatiha usema amin. Halafu yajharu, anasoma kwa nguvu, wayamuddu biha sautahu, na anarefusha sauti yake kwa ile kusema amin. Wakana yaamuru almuqtadin bitta'min bu'aida ta'min al-imam. Alikuwa akiwaamrisha maamuma nao waitikie amin baada ya kuitikia amin na imamu. فيقول إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. إمام أكسما نبصم سورة الفاتحة مش غير المغضوب عليهم ولا الضالين سمين آمين. فإن الملائكة تقول آمين وان ملائكة نو ونسم آمين. في الإمام أكسما غير المغضوب عليهم ولا الضالين watu wanapoitikia amin na malaika nao wanaitikia amin. Wa innal imama yaqulu amin, na imamu naye pia anasema amin. Wa fi lafdhin idha ammana al imamu fa aminu, imamu akiitikia amin na nyinyi itikieni amin. Fa man wafaqa ta'minuhu ta'min al malaika. Wa fi lafdhin akhar idha qala ahadukum fi salati amin والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه. أنا يسمى آمين نملائكة ناو ونسمى آمين. سسا أمباي إلي آمين ياكي إنوافق آمين يا ملائكة وسمعه وما ذنبياكي يليو تنغوليا. Zinatakiwa zeni sambaba zile amin za maamuma na imamu na malaika, wote waseme pamoja amin. Sio imamu watangulie maamuma wachelewe, au maamuma watangulie imamu wachelewe. La, wanatakiwa wende pamoja, kwa pamoja, sauti moja amin. Hapo mtu ambaye amini yake imewafik amini ya malaika husamehewa madhambi yake. Wa fi hadithin akhar فقولوا آمين يجبك الله, سمين آمين الله أتكوكباليين دوازين. وكان يقول نمتم لكوا كسما ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. ما يهودي هاكوكو سودوني نيني وإسلامو قجمبولولوت kama wanavyokuhusuduni juu ya salam na kuitikia amin nyuma ya imamu. Mayahudi wanakuhusuduni sana hivi, mkipeana salam, assalamu alaikum warahmatullah, mkipeana salam Mayahudi wanakuhusuduni. Na pia mnapoitikia amin nyuma ya imamu, Mayahudi wanakuhusuduni nyinyi Waislamu. Ma hasadatkum al-yahudu ala shay'in ma hasadatkum ala salami wa ta'dini khalf al-imam. Tume nasema hivyo. Lakini bahati mbaya hatupeani salamu, wengine pia katika sala hatuitikii amin. Ha? Pamoja na kwamba sababu zake ni hizo, mtu anasamehewa madhambi yake ikiwa amini yake inakuwa sawa na amini ya malaika, lakini bahati mbaya wengine tukiwa katika sala hatuitikii amin. Ha? Toka kimya. Salamu Waislamu mabarabarani, misikitini, masokoni, hatupeani salamu. Mtu mpaka umjue. Ha? Ndio tulivyo. Mpaka umjue ndio. Salamu alaikum. Lakini kama mtu umjui, wapishana hivi hivi kama magari. Sio hivyo. Ha? Sio hivyo. Salamu ni ya Waislamu. Kila unaye, yani kila Muislamu, ukijua huyu ni Muislamu, mpe salamu. Ni thawabu. Hey, kila unapoanza kumpa salamu wewe wapata thawabu. Sheikh Bazamuli يقول هذا الفصل فيه مسائل. Fasli hii nayo ina masala mengi, wa hiya talia, ni haya yafuatayo. Almas'alatu alula at-ta'min huwa qawlu amin. Kuitikia amin ni kusema amin. Maanahu fi lugha Allahumma stajib, e mulangu wa haki kubali dua yangu, ndio maana ya amin. Ha? Kusema amin ni kwamba e mulangu wa haki tukubalie hizi dua zetu. Wakila maanahu subhanaka ya Allah, wakila maanahu ya Allah, imesema maana yake amin subhanaka ya Allah, na pia imesema ya Allah hii amin. Lakini kauli yenye nguvu ni kwamba maana ya amin Allahumma stajib. Walmusalli idha sami'a al-imama yaqra'u al-fatiha thumma wasala ila qawlihi ghayril maghdubi alayhim walallin sunna lahu an yaqula ba'da hadhihi amin. Mwenye kusali anapomsikia imamu anasoma Fatiha kisha akafikia kusema ghayril maghdubi alayhim walallin, ni sunna kwake aseme baada ya aya hii aseme amin. Kama kana yakuluha rasulu sallallahu alayhi wa sallam, kama alivyokuwa akisema hivyo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Liqaumi liumumi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam sallu kama raaitumuni usalli, kwa kuenea neno lake mtume sallallahu alayhi wa sallam, salini kama mlivyoniona mimi nikisali. Kwa mtume alikuwa pia akiitikia amin, na sisi tumeambiwa tusali kama alivyosali yeye, kwa tunatakiwa na sisi tuitikie amin. Almas'ala athaniya qawlu amin, neno amin sunnatul lil imami walil ma'mum, ni sunna kwa imamu na maamuma wote waseme amin. Huwa sunnatul lil imami fi salati aljahriya, hii ni sunna kwa imamu katika salatu aljahriya. Yajharu biha baada qiraati alfatiha yaqulu amin, huyu imamu anaposoma kwa nguvu suratul fatiha halafu aseme baada yake amin kwa nguvu. Wa sunnatu lil ma'mumi yajharu biha hina yablughu alimamu qawlahu ghayri almaghdubi alayhim walallin yaqulu amin, pia ni sunna kwa maamuma aiseme kwa nguvu wakati imamu anapofikia kusema ghairi almaghdubi alayhim walallin, maamuma naye aseme amin. Kwa hiyo wote imamu na maamuma. Waqad dhakara alulama rahimahumullah anna hadha almawdi' min almawadhi' allati yattafiqu fiha ta'minu alimami wa ta'minu almaamum. Wametaja maulama rahimahumullah kwamba mahali hapa ni katika mahali ambapo zinawafikiana ile amina ya imamu na maamuma. Asema wa kuntu saaltu Sheikh Nasir al-Din al-Albani rahimahullah fi ziyaratihi ila al-mamlakati al-arabiyya al-saudiyya sanata 1410 min al-hijra عن مسألة تأمين المأموم مع تأمين الإمام فقال الشيخ رحمه الله على المأموم أن يؤخر تأمينه عن تأمين الإمام بمقدار حرف أو حرفين. أسمى الشيخ بازمول نلموليز الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله لبزور مملكة العربية مكالف موية مئنين كومي مسألة هاي يا مأموم كويتكي آمين فموجنا آمين يا إمام. الشيخ رحمه الله أكسمى نجو يا مأموم acheleweshe ile amini yake kuliko amini ya imamu kwa kiasi cha herufu moja au mbili, bi an yakuna taaminul maamumi aqiba taaminil imam, iwe ile taamini ya maamuma ni nyuma ya taamini ya imam. Wa multaqiyan bihi fi ba'dil huruf, fa idha qala al imam amin yabda'u al maamum fi qawli amin فيلتقي هو والإمام في بعض حروف الكلمة. إمام أكسم آمين أعانز مأموم كسم آمين حلف أكتاننا إمام كتكباد حروف ذا آمين ويسبقه الإمام في حرف أو حرفين من الكلمة. إمام أم تنقليه إمام مأموم كحروف موجة أو حروف مبيل ذا كلمة إلا آمين. فيحصل في ذلك التقاء الإمام والمأموم في قول آمين في بعض حروفها من آخرها. حلفو إباتيكاني ككتانا كو إمامنا مأموما كتك كسيما آمين كتك باذي حروف ذاكي مشوى إلي كلمة آمين. ويحصل بذلك وقوع تأمين المأموم عقب تأمين الإمام. Asema hapo ndio itapatikana ile kutukia, yani kutokea kuitikia maamuma amin nyuma ya kuitikia imamu ile amini yake. Hii kauli hii Sheikh al-Albani rahimahullah alisema kweli. Halafu baadake Sheikh al-Albani akasikilikana akisema kwamba ni lazima ziwe pamoja, asitangulie imamu halafu ndio maamuma. Hii kauli hii alipoulizwa alisema kweli, halafu baadaye akabadilisha kauli hii akasema lazima ziwe pamoja taamini ya imamu na ya maamuma. Almas'ala athalitha fadlu qawli amin, fadla za kusema amin, fadla za kusema amin. Dhakara al-musannif rahimahullah an ar-rasul sallallahu alayhi wasallam annahu idha qala al-imam amin qalat al-malaikatu amin wa qala al-ma'mum amin. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema imamu akisema amin na malaika nao wanasema amin na ma'mum anasema amin, faltaqa ta'minu al-imam ma'a ta'min al-malaika مع تأمين المأمومين. حبو يتكتانا آمين يا إمامو فموجنا آمين يا ملائكة نفموجنا آمين يا مأموما. حبو غفر الله له ما تقدم من ذنبي. حبو ديو أنتو أتسامهيوا ما ذنبياك يليو تنغوليا إكيوا آمين ياك نماموما يا إمامو نملائكة زمكوين سوا سوا. والفضل الثاني فضل يبيلي أنك إذا قلت آمين ونقسم آمين فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك قول آمين. الله سبحانه وتعالى أنا ككبالي قسم آمين لأن معناها اللهم استجب سب معناك إيم لانقو حقي كبالي يوني فضل فيها. والفضل الثالث فضل يتات ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. ما يهودي هاكوسدوني جويا جنبلولوت كما ونفكوسدوني جويا سلام نكويتكي آمين يما يا إمام. هيني فضل نجين يتات. kwamba Waislamu kila wanapopeana salamu, kila anapoitikia amin, ni kwamba Mayahudi wanakasirika. Walidhalik alaina an nahris ala hadha at-ta'min, kuni juu yetu kufanya pupa juu ya kuitikia hii amin. المسألة الرابعة ما ذكر من الفضل في اجتماع تأمين الإمام والمأموم يدل على أن المأموم لا بد أن يكون حاضر الذهن في الصلاة متابعا لصلاة الإمام. فضل لنجين نيل ككتانا آمين يا إمام نيا مأموم هي نفهمش كما مأموم لازم أوي أكلياك إيكو بالي كتك صالة hali ya kufuata sala ya imam, wa muraqiban litilawatihi wa qira'atihi, na ni kwamba maamuma hii ina maana kwamba anafuatilia kusoma kwa imam. Yule maamuma anaitikia amin, hii inafahamisha kwamba anafuatilia kusoma kwa imam. Hatta la yafuta hu mawqi'u at-ta'min, mpaka hakosi ile mahali pa kuitikia amin. Fa idha fatahu mawqi'u at-ta'min فاته حصول الأجر والثواب المذكور في هذا الحديث. ikikosa akikosa pale mahali pa kuitikia amin ni kwamba amekosa thawabu hizo zilizotajwa katika hadithi hizi. وهذا من دواعي حضور القلب وخشوع النفس وخشوع البدن في الصلاة خلف الإمام. Hii ni katika sababu za moyo kuhudhuria katika sala na unyenyekevu wa nafsi, unyenyekevu wa mwili katika sala nyuma ya imamu. Mtu anatakiwa akili yake iwe pale ndani ya sala, anasikiliza imamu anavyosoma, moyo wake uko hadhir mwanzo mpaka mwisho wa sala. Lakini watu wengine, mtu ile imamu akianza kusoma tu tayari akili yake ishatoka, afikiria biashara zake, afikiria leo sitakapata hasara shilingi ngapi. Sasa imamu akifika ghairi al-maghdubi alayhim walallalin, hasemi ile amin, manake hayuko pale, hamsikilizi imamu. Shafahamu, anakosa sababu za kuitikia amin. Kuna bwana mmoja nakumbuka ndani ya swala, ilikuwa ni salatul tarawih. Salatul tarawih, imamu anasoma suratul a'la, suratul a'la, mwisho wa suratul a'la, suhufi Ibrahim wa Musa, bwana akaitikia amin. Hakuwapo pale. Subhana. Hakuwapo ndani ya swala. Ajua ni Fatiha ile. Unaona? Fadhali. Al-mas'ala al-khamisa wa hiya tanbihun أذكره هنا بمناسبة ذكر التأمين. يقول: إذا علمت أن معنى قول آمين اللهم استجب أو يا الله، فإنما يفعله بعض الناس أثناء دعاء الإمام في القنوت إذا جاء ذكر ما فيه تعظيم الله والثناء عليه سبحانه وتمجيده، تركوا قول آمين وقالوا سبحانك أو كلمة أخرى، فهذا خلاف السنة. يقول الشيخ بازمول: وكشجوا كما معنى ينينو آمين اللهم استجب إيمولان وحق كبالي دوازيتو أو يا الله، سسحابو وتعونا كما ونو يفاني بادي واتو وكاتي و dua ya imamu katika kunut inapokuja kutaja sifa ya kumuadhimisha Allah au ya kumsifu Allah au ya kumtukuza, wanawacha kusema amin na wanasema subhanallah katika dua ul-kunut au kalima jingine. Hii ni kinyume cha sunna. Kwa mfano katika dua ul-kunut kuna فلك الحمد على ما قضيت. شلون؟ فلك الحمد على ما قضيت. نزاكو صفة وأنالو حكومة. هذا pale kuna baadhi ya watu wasema subhanak. Subhanak. Tunasema sivyo. Sawa ni kusema amin zote. Kuanzia mwanzo wa kunuti mpaka mwisho watu waitikie amin wasiseme subhanak. وكلمة آمين تكفي في جميع الدعاء. أسمى كلمة آمين لنتوشكت كدوى يوت سواء كان دعاء مسألة وطلب أم كان دعاء تمجيد وتعظيم لله عز وجل. سواء لكواني دعاء يكوم با أو لكواني دعاء يكوم تكوزا الله سبحانه وتعالى. ودوانزيما إلي واتونا تكيو سيمي آمين فلك الحمد على ما قضيت آمين سيو قمبا فلك الحمد على ما قضيت سبحانك يسيمي سبحانك يسيمي آمين katika dua nzima ya kunut. Allahu alam.